waxtu waxtu yalla bi aji xoyati kon diko fay ba ngoss na rafa fay dara ndam la ñu fay tali soorali def nako fay patis la anam mom la dawal ci jëm ci dafa ci dagan ci dem ci yëkati ko ñu tuma ci xol ba ba ko rek baari jëm ci dafa ci dëgg na rafa fay dara fay ko ko ne ndifu ko ci dafa ko jëf mu jëx wa in aqima ndem jaqami fi asku fi dawu wa tim bu nak nak na ci jakk taraka am baye na rafa fay dara ji taraka am baye ci du fayal bi mana bu fekk na da nga taxawal ni di jindi xaja mo na xamal iman kon nga di bayil bu na xaja bi ta taama dal iman ni wax ya lan ko na non bu na xamal iman rat ki na mo fa sen jindi ki na mo fa sen jindi fa do jindi kon bayil xaja bi dal di du man ci jindi mbolo ma ci dem ci yekati gona ko ma fi da gan ñen ko xey wa kharije di ko fekke ci bitti jakke ji na taraka mu jindi ko ñu ñu xass ndé mëna gënit sawat rak xati raw rak ana bu fekké dugé ci jakk yi dëgg ñu la xamal iman ci wax ay jëlé wu tagal ay dëgg ñu la xamal iman bu fekké ñu mëna gaaw jëlé ñaar rakay tagal dal la ben rak raw ci jëlé ñu kon mu kon mëna gaaw dal gaaw jëlé ñaar rakay tagal dara dañ fekk jëlé ñu dal la ci raw waye dara gane ben rak raw la ci donte xam nga ni nga fekk ñu ñaar ndey waye bu fu nekk ñu ñu fajar bu ngepp la faraw la ñu gëna top moy nga bayyi ñu fajar bu ben tek ñaar rak ay imaane ci ci ñu sulu ñepp ko do xam bu ñu tek ñu naaf la dagan nga do xey salat la la ban te no ñu dem duggu jakk ji ñu bu ñu xey dal jinni salat ci ci jakk ji bagal do tek rak ñaar ay imaane xam ni am ñu ñu mbolo ma te itam do tek ñu fajar waye la gëna ñu nga dem fekk war ñaan ko fay fa la waxtu ko sako fa wa halal akhbal nakhlu kafara sujudi moy bari sujudi ay ko mu xiyam wala yagu taxaway da ko la ni ñaar wax ana am boy na fi la na fi lo xamni ñoom te ko fa rak ñu tollu am ko tak rek ci xayna ay heure da ay minute kon xam nga ni bo de gattal taxaway aa kay dama bari ci doon rek koy dal ay bo do yagal taxaway xam nga ni kon sey rakka du bari dama wax ci lan mo ci dem daam wax non leg ngay yagal taxaway don tara kay du bari do la gam am ni do rek ngay jang ci tari gatti ci taxaway di bañ yagg ko le ba la yagg rek nga jibir dem rakka du bari bari do dem kon wax ni mo te bo ci masalik ni wax ni di gattal taxaway ni ci jëru bari mo gën dañu top ci ñu wax top ak bo xamne xalay ka di ko ci sujudi fa innaka lam tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka allah biha darajatan wa hatta biha hanka qati'atan dañu ci bari ni ma lay dëgg nga bari sujud ndax sa yo sujudi ni yalla ñu yépp ci sujud bo yo ci daraaji ci ko ci naati lo xamne sax sa yo sujudi ñu ñu dëgg ci ko mbaa ñu sujud sey naati do ñu ñu retraité jaar ci bëgg di wacc ñu ñu ko di ko won kon gattal taxaway tra kay bare ko ko su do ñu ñu wax ni ni taxaw ndo gattal taxaway mo gën don tra kay lu bare ñu dama japp ci adis bo wax ni afdalu salati qawlu sunnati ay al qiyam ñu tebe dalé di gën ci jëli moy yagu taxaway ay ñu fi ci ndar nga sax waye nonu mo gën kon man ak djibbe mo gënal ñu tollu ndax dañe li gën ci julli mo yagg ko taxaway ba xamé ko mo gën waye xam nga ni mën na gën lo ñu dem wali an nabi sallallahu alayhi wasallam kana yaqum hatta tawarrama qadamahu dama ñu jitt ala ihda hasrat rakatan fi ramadan wala fi hadi ak ko yoon ko tan dafa daan yagal ak taxaway bu mu etank ndo ne ti daanaka amay tax bu dug ni wax ko waxon ci rakka ñaar yu tax ba ko ci ben rakka ñu wax ni la tax na mu ne bu fekke da ngay neex ni te diko tak ci ay waxtu ba ay minute da nga wax ni bu fekke rakka yi ngay jindi mom xassu ko xam ba nopi bu ko upp du ko yees xam na kon do ci mene boole yagga taxaway ba moy gën ndax yow sawru ko ak sa sujud amul lu ko yok ndax lepp ni neex ni mom tak nga ko ba nopi أصلاً الجماعة بولو بفرد تجمع فرده غير جمعة جمعة sunnatu sunnana manam atib julli ci mbolo lay wax da wax ni bu fekke ni julli ga julli juma kon julli ga ci mbolo ma sunnana ade juma mom ni julli ko ci mbolo farata la ndax juma ma ne fekke kenn kenn dum def ko mbolo ni tay nak ak farata la ci ganna do waxe juma waxe julli farata ci def nak fati julli mbolo aje wona takal fa minhu ma al jamaatu shartun fi sunnatihi kala hudayn wal kusufi wal istisqai wa minhu ma hiya fihi mandubatun kat tarawih wa minhu ma hiya fihi khilafun awla ka shafhin wa yitrin wa fajrin wa minhu ma hiya fihi makruhatun in kafirat al jamaatu aw ishtahara al makan manam do xoy su farata ni juma ba jenen do jume tan ni def ko mbolo mom ñoo nek mbolo mo ben ci sunu ni do ko def mbolo nek sunu ni ni jeli ko rek te def ko do ni dem tak ndaw ñoo nek mbolo dem ci lim sop ni na fi ramadan ni ñu ngi nek ci khilafu awla ana ngi tan la gëna ni tan nga def gëm do ni safa la tara ci gëm mom bu sunu kenn ku nek mako def and ndam dong way ko ci ci mbolo ni to ni ci ci mbolo mo may ni dangal ci gënaaw ni ala ta ko fa ba ni da ye ci gënal ci na la nek ni ni do lo xam nga dañuy wax ni dañu ma julli kenn ci ni ag ci di waxe ben bi mo ci xayu gëne do wax na ci dara gëne na ni nek do lay gënante bu ñu ci tawu bo jëne ci mbolo ni gis mbolo mo ngi gën nga dikko ci adam ndax wax wa illa fala nisaha fi an salata mahal jamh al kathir al mustamil ala al ulama wa sulaha wa ahli al khair afdal minha ma khairihim ala ni jindi an mbolo mu bari param xam xam ci jaay baax ak ñu ñu bari nek ci mo ngi jindi mbolo mu de ñu non jaay nit bu ko non bu ko sey jindi ci mbolo rek nako meuna baam wat ci mbolo ti ñu wax fu nek dañ amé abbu ko ngi ñaan dalal barak xatim ci ben rak bo xose ben rak rek bo xose fekk ben rak ci gënë mbolo ma rek am na ngeen la ñu abbu ko wax ben gi nit moy bu wax ne salatu jamaahati afdalu min salati ahadikum wahdahu bi 25 juz am wa fi riwayatin salatu jamaahati afdalu salatul fajr bi 27 darajatan da da wax ñaar ci xajurum da wax ñaar ci gëna ñaar ci dëgëre waye ci nisna doon ñaar ci addition ñu wax da wax ñaar ci gëna ci ay xaj xaj da ëpp dëgëre mo tax dëgëre nak ñaar ci gëna ñaar ci xaj mom mo wax rek ñaar ci gëna ñu dina soppé ni ñu ñu ko xamni la ñu xassirhu amul ngëneel la lay sopp ma nga ci kanam kan do sandi nit o ñu dëgg bi sabu ñu and ak gone ñu ko xamné jël nga ba nopp way taxu nga am gënal ni ci yow dañu and wala do gëna rek nga and jël ñu mu ka la ko and ak gëna jël ñu mu ka la dañu jitu gëna nga ñu xam nañ ko ñu mara ak ñu ñu gëna ñu ko ci and jël ñu jël mom ci ñu do nga ba nak la rek ñu ñu ko ndolo la ko la fa sopp ni ay ñu da mu baamu mu faw rebal mi aji fetale mbiram yalla ma amoman tay mamam anam bëgg na nga baamu jëli ba te boko do baamu nga fas ci sa xol yaari jëli nga ngi ko jëli ak nga mu jëli ko ci yalla def sa faatu mu baana nasara bi waxna fa in ahada imaman batalat salatu muqtadi bi li an salatu muwidi tushbihu nafla wala yasihu fardun khalfa shibhi nafli ni ko roy ci yoy jamono rek fek ne jeli won nga ngay bamal ko ande yow yor nga baxle yow waye mom koko du baxle ndax day mel ne day julli farata wu noppi dik fekk ko nafi la mu àndal moom. Loolu nag du baax. Walaw maxa waahirin ak doonte ànd ak kenn. Anaam bu fekkee yow doomu yaa julli woon gannaaw ba doonte kenn képp nga gis muy julli it nga ànd ak moom baam. Daa ñuy wax ne mbooloo ci julli mi ngi tàmbalee ci ñaar. Nga xam ne léegi moom doo ngi see kenn doon ku julli bu ànd ak moom yéen ñaari du tee nga am nga ni. Am na ñuy wedd loolu ne bu fekkee kenn ko du ilimaani raat it bu jar ànd ak moom di baam ndax juróom taxa doon mbooloo. Moo tax law jooju moo xam ne ci julli am wute wa ashaara bi law ilal qawli bi annahu laa yuxiidu maxa waahidin illaa isa kaana imaaman raatiwan fa yuxiidu maxahoo li annahoo ka jamaahatin. Kenn dong daal moom bu dee ilimaani raati bi ñu maasa ci ne mën nga ànd ak moom baam ndax fu mu taxaw taxawu taxawaay mbooloo. Waaye nag bu fekkee kooku du ilimaani raati nag mu amul wute. Li téere bi waxee mooy àndal ak moom baamu nee na ñu déedéet du tax nga am nga ne xawra maxaribin dara timis. Maanaam sopp nañ ni baamu xawra maxaribin loo dul timis. Timis moom boo xasee julli yow dong it du tax nga baamu ko ngir nga neel ndax dañuy bañ ko ko tollanti te boo ko baamu mu daal di tollanti ko. Kon araam na nga julli timis di ko baamu waar rek ngir am nga neel dong. Ba kanishaay niki gee bax da wëtarin ci gannaaw wetar. Anam boo jullee gee yow dong te wetara goo moom boo gisee mbooloo muy julli mën nga caa baamu. Waaye boo xasee wetara itam ba noppi jeex na doo mën a baamoo tegee ga ndax yonente bi dana leen ijxaloo axira salaatikum minal layli wetaran. Te léegi boo baamoo boo julliwaatee baamu geega kon yow mujjewoo li yonente bi wax mujjewoo wetar. Soo noppi woon bëgg a wetaraat it mu daal di jóob addis boo waxoon ne laa wetaraani fii lay nitin ñu genn guddi wetaraam ñaari wetar. Kon nag boo xasee gee ba wetar moom doo mën a baamoo tegee ga. Mu ne ko waaw timis mi nga waxoon dee su ko baamu ku ko fàtte woon ba tàmbali koo baamu nag. Mu ne fa in ahaada ndem baamu na timis wala mu yànqit te fasagul ab ràkk xataxa mu dagg ko. Soo jëli woon timis yow dong gis mbooloo muy julli nga ne naa ca baamu ndax ma am nga neen ndax fàtte woon loolu aay na. Mu ne kon saa yoo fàttalikoo rek te amagoo benn ràkk mu ngi ko daal dagg yemale ko foofu jàpp ci sabakan génn mel ne koy bëri. Wa illaa ndem tas na benn ràkk chafaha kon mu tollanti ko. Maanaam bu fekkee am nga ca benn ràkk kon tollanti ko muy ñaar daal di gaaw sëlmal daal di génn jàkka ja it mel ne koy bëri waaye bu yàgg ba ci ñett. Waaye atam na ndoon matal na ko nag wala sàllama ak doonte sëlmaloon na it ataa bu dikke bi raabi xatin ci ràkkam ñeenteel in xaru ba leen njege na. Mu ne nag bu fekkoo ne léegi dem nga ba julli ñett ràkk ña ca timis ca la nga koy baamu ndax fàtte ñett yi mat na. Mu ne kon doonte jot ngaa sëlmal dañu bëgg nga indiwaat benn ràkk muy ñeent bu ko defee li nga sëlmal nga waaye yëgut kon nga indi ab ràkk muy ñeent. Te wasu jot dox desalaam bu fekkee nag léegi jot la woon a sëlmal nag kon na nga koy mottali am ñeenteel rek te du aajowu su jot. Daal ak baamu waxuñ ci dara daal nañ fexe rek ba mën a nekk baamu. Otax mu ne in xaruba tafakkaruhu min salaamihi wala yaxrut min al masjidi wa sajada baxda salaamihi wa in tafakkara qabla salaamihi nag fa yati bi raabihati wala yasjudu. Wa ahaada baamu na mu'tamman ajray bi muayidin ci aji baamu abadan faw. Nee na bu fekkee ne yow jullee ba woon nga fekk koo xam ne day baamu rek ngir nga neen nga far ànd ak moom te loolu wax nañ dañ koy aaye ndax moom mi baamu woon te nopp naa fi laa yow te yem te yow jullee ko. Mu ne loolu boo ko defee faaw sa jullee du baax faaw da nga koy baamu. Da caa teg nag ne ab faa fan mbir mu ñuy ay benn benn kooku borom salaa bi nee na mu ne woon fan van muy mu farag di xaal bu dëppoon te borom xaal ja moo ko noon loolu ci wàllu naxu fi rek la. Maanaam daawa ne bu fekkee julli woon nga léegi da ngay baamu kenn ñëw roy ci yow mu wax ne moom moom roy ci yow moom te julli bu doon li muy julli mu njëkk moom du baax le kooku faaw mu baamu. Bu ne nag moom bu dee baamu nag moom kookee moom doo ngay ànd waaye du ko mën a defaat ci mbooloo wax jëgë woor nak moy dana ko mëna defaat ci mbolo ñu waxé ni moy koké baamu ñu ko diggal te mëna ko ñaka def da koy def mom dom waye wax jëgë woor moy mëna ko def ci mbolo itam ndax mo ko dulé bu tayam rek wa in tabayyana ndem birun hadamu ula ñak bu dindi bu jëk ga aw fasaduha wala yaqom ajisa at kon mu doy manam bu fekke dindi bu jëk ga tane man du julli won na waye na baamu ci mbolo mi ndax ma am ngene kana da nga baamu ci mbolo bag ngene ah man kat ndako julli mo won nako fatte kat waye japp rek la defon waye julli mo won mune kon julli gi nga julli and mbolo mi japp won ko baamu ngir ngene defon na julli nga ndike day julli won gi doy na la manam gi do ajo nga julli wat wala man nga do ngene julli won ko bu ñeuk ba du ngay julli gi ligi mo baamu nga ci yene won waye nak ganna bi da nga set ni gogo yaq won jëli nga ñëk na jëli moom baaxu tam waaye baam waan nga ko ci mbolo dublu woon ci ngëneel te gi nga baam waat moom baax na ba tey kon googu wecc na googu wala yutaanu de ful yàggal roko ab roko li daax yi ngir aju dugg maanaam boo ngay jiite ci fu mbooloy dase bu kenn di ñëw rek fekk yow jàpp nga ci sa yoon ba war a sëggi nga gën koo yàggal ngir bëgg kooku bopp ki rakka ba ngir kooku boobu rakka bañ ko raw loolu nee nañu tambuñ ko lumay nag ñor na ca am loo mel ne moom daa waatoon ci yàlla ne bu ko julli mbooloo rawatee rek soxnaam fase te gis nga yow boobu rakka nga toll yow inumaan ji moo ci mujj te bu ko boobu rawee soxnaam bëgg a fase te doo tuut diggante ne soxna sa sori na ci moom ba du ko wëcc danga fase wu nepp ko tugan nga wëcc ngir mënu ko wëcc ndax ak bëgg xëy na diggante ma moom su boobaa sa boo yàggal da koo ndax wattu koo lor ci loolu wala nga yaakaar ne yim léegi soo gaawee si giit moom faaw mu wàññiwaale boobu rakk bu ci bokkut dina ko wàññiwaale moom ba tey kooku sooy boo par may ko moom bokk ci buy réetu moom la wax naa isa lam yoxsha idraruhu wala atidaaduhu bima laa yuxtaddu bi in lam yutillahu arokoa wa haada xaasun bil imaami wa ama al musalli waxdahu isa xassa bi duxooli saxsin maxaho falahu an yutila lahu rokoa loo ñu wax nee na inimaana tax waaye boo doon julli yow dong yëg ne kenn nga ñëw di ànd seen yow la neex yàggal da koobu ndax mu bokk ci booba rakk yow dong la yow nekkoo di julli jiite ci yàkka mbaa ci mbooloo wal imaamu inimaan nag arraati bu di aji sax ka jamaahati mi ngi mel ni mbooloo inimaani raati mooy koo xam ne buur julit bee ko fal muy jiite foofu mbaa ka fa toogal buur baa ko fal mbaa ka tabax jàkk jàkko jox ne ko del jiite mbaa mbooloo mee ko doyloo jiital ko mu baaxoo jiite foofa moo xam jàkk la moo xam ab marché la moo xam garab pénc la moom saa yoo xam ne julli na rek wecc na mbooloo wecc na mbooloo ci ngëneel mooy dana am ngëneel wecc na ko ci àtte boo xoolee sara bi mu ne fa yenn wi al imaamata isa salla waxdahu bu jullee moom dong it say boo mu yéene ca luñ jiite ndax du moom dong wala yuxidu fi oxra du baamu it ci leen mbooloo ndax am na ngëneel ba noppi wala yusalli baxdahoo jamaahatun fi mahallihi allasi huwa murattabun fihi foofa mu nekk ilimaaniraatib gannaawam kenn fa suñu faa jullee mbooloo wa yuxidu maxahoo muridul fadli ittifaaqan te it dagam ilimaaniraatib la moom ñëpp maase nañ ci ne boo àndeek moom baamu sa julli da nga am ngëneel ndax wecc na mbooloo wa yajmahu waxdahoo it laylatal matari wa naxwi wala in adzana wa aqaama maanaam bu fekkee ni moom dong la woon ci guddi bu mel ni taw itam dañ ne woon mbooloo koy def moom boole timis ak gee ci guddi taw yi demee noonu waaye mu ne bu dee moom dong wecc na mbooloo mën naa daal di boole timis ak gee bu fekkee nab na liqaam wantadara naasa fi waqtihim al muxtaadi falami atihi ahadun nab na liqaam xaar mbooloo mi xaar xaar leen ñëwut ay jamono moom mën naa daal di julli boole timis ak gee wala tubta daw deeful tàmbali nag salaatum julli baxdal iqaamati ci gannaaw liqaamalu ilimaani raatib maanaam foo xam ne am na ilimaani raatib buñ ko liqaamalee araam na nga fay sos geneen julli ci wet ga ci biir jàkka ja mbaa ci ëttub jàkka ja ndax loolu xam nga ne maanaam yàq derub ilimaan ji la ak ñàkk jurlu nañ ko wóoloo di ko wut loolu mënu kon doo fa tàmbali genn julli doo fa tàmbali koo gee ñu koy taxawal doo fa tàmbali geneen kooku moom araam la وتهم لا يحرم ابتداؤها فرضا كانت او نفلا من فرد او جماعه بالمحل الذي هو مرتب للصلاه به لتأديته للتأنيث الامام وجماعته ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه وان اقيمت لم يقام يفنى جليا وهو تمام في صلاه نكن في بير جل خطاها مو دغكو ان خشي ندم رغلنا فوات ركعت راو برك ني مي واخ ني لو ام صلاه لو ما تخم دا واخ ني بو فكين يو داغا تامني سا جليك بوب سي جاك جي مباتي اتوي ايمان دا لاس ني كوي يقامال سا جليك nga tambali nokoy def xam nga waxam ne mom bo ñewon pek ni koy yqamal mom dana aram nga fi tambali geneen waye limu wax mom nga tambale ni ba tambale julli ni ñew rek ni koy yqamal koku dañuy xet bu fekke ni xam nga ni mën nga gaaw agale julli ngey julli terakam bu ñu ko sax lo raw nga gaaw agale julli ngey julli terakam bu ñu ko sax lo raw kon non ngay def da nga dal di gaaw agale sa julli gogu dal di fekke ji rakam bu ñu ko waaw bo ragale nak legui do fi di jima ak la julli gi rakam ni ko do dang la raw ko ne aji nga dag gi nga tambe ni wax na khata ko mu dag ko in khashiyan ni ragal na fa wat rakat raw rak ko ya kare ni dal mum bala nga fe ag la julli gi mom ak rakam ni ko raw la kon dagal gi nga tambe mo xam pas nga ci rak mo xam nga so ci rak gu mum dang dag ko wa illa ndem rewe no ci rawu rak nak atam ma kon motri an nafilata nafilaga aw faridat wala parata khayra ha di bokku to joge ni koy li xamal manam bu fekke xamni iliman ji wax la man nga fay agale julli gi dem fek rakam mu ñuk kon julli nga nek mom bu de nafila agale ko ñu mo xol ni bu de nafila te xam nga ni man nga fay agale bakam ñuk lu raw kon nga agale nafila ga tag na ci aw faridat khayra ha fekke ne itam yeen parata la di dokku to jeñu koy li xamal te man nga ko fi agale dara tam ñu ko raw ba tay non la man ne nga taxawal di jëlati dal la ta koy agal ñu ma ñu ko li xamal te ku sa way xam nga ni legi man nga fi agale dara tam ñu rakam ñu ko raw ngay agale ci bar kon doora dem an naam te ku sa wa illa bu fekke ne nak jeñu koy li xamal mo di gëreem julli jenn je waaw manam iliman dal ko yeex la xam nga yow mën nga fi agale sa julli gi te mom rakam mu ñuk la raw waye nak da fekkan farata ji ñu koy ni xamal bo gi nga taxaw diko julli ñoo yam ñu nga ñoo jakk ñe defé na julli nañ nga tambalé julli takku sa ne soot iliman ñoo te mu iliman la te te mu iliman ji yeex jo xam nga xamal mën nga fi agale takku sa ji fekk rakam mu ñuk ci takku sa ji ngi koy ni xamal ko ko ni do kon insalafa kon mu wëlbe digu li salisati ci rakam ñettel han shafhin wali stolen kal ila nik rak bu jek in haqadaha lim fasnako koku atta bi moy bu fekke rak du ñuk la la fek rak du ñuk xasna fasu kon dolu ci ben muy ñaar nga tayé sul mu dal koy fek ñu ko mëna gal tax nga galé ko ben rak nga am ci takusan li nga taxaw rek ñu ko taxaw iliman kon dolu ci ben da nga xam nga ñu mën nga ko def ñaar to rak te mo raw rak ñuk ko nay gaaw dolu ci dem muy ñaar nga def ko na fi dem dal di koy fekk ko sala so demun ba taxaw ci rakam ñettel ba itam waye fa sobut koy don te mën nga agale bu ko agale nga delu wacc to way rakam ñaarel ba dal tayu sun ma muy tollu nga dem ande mom su fekke nak legi xass nga am ñett ba nopi nak bu fekke ne ñett bi xass na fa kon sa do jallo ko muy ñent rek fa in haqadaha bil faraqi min sujudiha kammalaha faridatan wala yajhaluha nafilatan te kon ñu traka yi bo wala ka ñu tellu fasuna kon lepp julli nga xam nga ñew na ben manki kon ngay da agale ko muy safar rek bu de guñu mëna baamu nga baamu ko and iliman duñ ko ñunta baamu nga nga la japp sey bakkan dal di gaw genn rek ñatu utam ni wala yajhaluha nafilatan ka itmamihi rakhatayn min al-maghribi fa uqimat alayhi فيتمها فريضة ويخرج من محل الراتب لأنها لا تهاب للفضل أنا بوجي دي جلي مس جاكا دي دافني جلي وون غا ديم با ام ñaar rak iliman do ni koy li xabal ba tay dina gaaw rek agale ci ben ñett nga gaaw gen ndax la upp ci ata ba mu ñuy jox te julli nga ñaar wonopi bu do suba nak mom nga julli ci ñaari raka ay gaaw dal tay sul ma dal andata mu baamu rek way te mu subha way dukhuluma wal khatu dog nak bi salami nek na ci salmal aw munafin wala aji dakonte julli manam fu def ci digale dagal julli ga law tax mu dag moy ngani assalamu alaykum mba nga def lu dakonte julli dakonte julli moy lu ñu wax te tay ko mba wat ci yene ji yene won na yenetu ni fek defo non nak dag bo julli ga wa illa ndem da yene non rek deful kenn ci yoyu aha da ko mu ba mu julli ga manam so rum julli rek legi takusan ci jakka ji iman ñu ko li xamal takusan ñu wax la neela legi da nga dag gi ta fekk ko bu fekke ni waxo assalamu alaykum defo len ni da ko ciose yene defo len mu ngi daldi and ak mom non dewe julli ngoro fekke ni julli ngoro julli bu baax di wa nak mo tam bu baax manam mo tay bu ko ni bobu ci dal ngoro julli nga fa and ak mom non rek mu tay ni julli takusan do am ci sabar di ngoro julli do am takusan ni fekke ni takusan la fekke ngey julli nga and ko mom non te deggo gi do ratambali wat da tay du baax ni wax na wa illa ndem nit ahada kon bamuko in aqimat ndem li qamef nako du masjid ci jakka halamu hasin fadli ci aji amal nganel ba nopi wa huwa tamam bihi nak na ci jakka ji kharaja mu genn wala mu sallihat diko julli wala khayraha du julli genen tam ni wax ni moy yalla ci jakka ji julli gi ni li qamal iman yow julli nga ko bagal te ci mbolo nga ko julli won waw ni ne legi yalla tok ci jakka ji ni li qamal iman takusan tay julli won nga fek jakka ji le ci mbolo mu takusan bagal mune ko may daw genn jakka ji japp ci sa bakkal mel nakoy bari ko defal japp ne yow bañ iman ji ak ñak ko doono taxula genn tax yow la ba mo am nga ci ngeneel ba nopi kon nak non rek ses do julli gogo do sañu julli gene wa illa ndem amana ci won ngeneel nak la seenu ko kon mu war ko ala bu fekke julli won nga yow dom ci sa kër ñu tok ci jakka ji ñu julli ñu li xamal iman julli ko julli won yow dong du tax nga sancha japp rek tok taw nga andat baamu ci julli baamu ci julli ko da nga julli mëna baamu faaw nga baamu wat ko joko sañu bay wa illa la simatu tam ni ki ko xamni lam yu salliha julli ko won am nga wax legi mo julli won ko mom dong li mu wax ni nak mo yow julli ko won sax far ya nga ci jakk ji mba ci otti ni li xamal iman julli ko xamni yow julli ko faaw nga andi ci ay do am sañu sañu dal li genn rek wal bayti bu ko fekke ci neegam nak ba ci penjuma rek yittim bu ha kon dana ko motali yow tam lu am solo la da wax ni neegi bo xese tambal ak julli mom te ne ko ci di jakk di ne ko ci ëttu ni julli mbolo ak lamuy bax bax bi nga xese tambal do sañu dag sa bok ngir bok ci bok waaw daw ni ne ko ci di jakk di ne ko ci ëttu bi xasal nga armal sa julli bok ba nopi deug mbolo mo julli di wala xam tax nga sañu dagu goko taw da nga ormal jaamu yalla nga dugg fa nopi dang koy jema agale wala nopi bo ca mene dem bam wat xam lolu bax fekke mëno ko nga muñ xam ni tay nga yel mbolo bo gisat ni ñu ndaw ni waye do ne na ko dal dagu dem tek mbolo ma ñu patale di ñu yaquna dëkk ci daay ci ak raw di mën ci ko xamni baana fay na mo kafir ngir muy ak yefur sa yo xamne ko jité yeufur la xamni ko won donte ay ati at la mu doora fay ni mom ak yeufur la ndike du julit kum da jité rek faaw nga baamu julli yo mu la jité ak lu yag yag rek du té nga baam wa julli yo ndax ak yeufur nepp iman kon nak kum jité lu yag yag bis buñ ko xamé rek nga wala baamu julli yo mu la jité ay maratu wala bu fay ni jigen jigen mën ta nek iman jigen ne mom waxu ñu la goor kon do gisam kenn nam solo ni ru la goor nga ne na and ak mom julli nga julli ba sama muy jigen faaw nga baam wat ñak ga xamni jëri dara jigen mom mën ta jité aw kun sa wala muy nguli ngana mushkilal bu ejulant nguli ngana moy yalla defal nako saw kay goor saw kay jigen te am lan la koy xajale man mën ko jappi goor ba jigen koku du mëna jité kenn kum jité rek sa julli yaq donte gisoon keneen ko andal mom dong nga jité bu la jité sa julli yaq aw majnun wala abdof dox bo xamni du xinni dañe mom kum jité rek mu yaq bu fekké lolé mu ximmi waye waxtu la jité bobu ximmi wutit ci ndox la ko fekké batay ko du bax mu def nak fa in amma hala ifaqatihi ta sahihatu manam jamm yam tané nga xamné mum ndox bi dikal ko yoy jamono bu jité mu bax aw fasiqan wala aji moy bi jarihatin ci ab cer bokku na ci sarti iman mu nek ko mandu bu def ak moy yalla go xamne da koy fessel ñuy gis kazanin wa sharibi moy yibin manam bu nek aji yalla bu nek di aji nan ñu yobbu am xel ñu sangara li hadisi a'immatukum shufaha'ukum wal fasiqu la yasluhu la xamne ni seen iman mo ñeleen di tinu te xamne ab say say buntu tinu kenn waye nak wal mu'tamadu sihhatu salati khalfahu ma karahatiha isa lam yatahallaq fi sukhu bi salati wa ila fala wax yoy na mo ngor manam koko bu fekke do mo yalla waye mo yalla ga mom jinge ko ci julli ga yenen la jëm melena sangara mo wax ba xet yoy mom wax ja do mo bu la jité tam julli ga bax